En samen met haar duik ik vanochtend in de levens van hele gewone mensen. Want het lijkt erop dat juist die verhalen een aantrekkingskracht op Elja hebben. Hopelijk ga ik straks ontdekken hoe dat precies zit. Goedemorgen, Elja. Ja, goedemorgen, Inge. We beginnen dit uur cultuur in 1999. Ik geloof dat ik in dat jaar voor het eerst een e-mailadres aanmaakte en dat ik mijn eerste mobiele telefoon kreeg. Kun jij je nog herinneren wat er in dat jaar in jouw leven gebeurde? Ja, dat weet ik nog heel goed, want het was mijn eindexamenjaar. Dus dat was echt een soort van... Het ging een wereld voor me open of zo, dat jaar denk ik wel. Ik woonde toen in Oldenzaal. Ja. En ik deed examen, dus ik ging studeren. En ik was veel bezig met naar punkconcerten gaan en zo. En op de skateboardbanen rondhangen. En veel hangen met mijn vrienden. En inderdaad, het was ook net een beetje het begin van de mobiele telefoon, digitale revolutie. Ja, maar toen hadden we natuurlijk nog geen idee. Nee, toen ging communicatie nog heel anders. Toen kon je niet met elkaar appen. En als je dan als jongere een probleem had en je hart bij iemand wilde uitstorten die jou begreep, dan moest je toch nog je weg vinden in de analoge communicatie. Ik zocht eigenlijk iemand die me kon troosten vanuit een vergelijkbare situatie. En mijn moeder had altijd de VPRO-gids. Dus ik had voor mezelf een beetje het gevoel, ik kan kiezen om naar de VPRO-gids te schrijven, of ik kan kiezen om naar de hitkrant te schrijven. Dat kende ik uit de supermarkt. Maar dat voelde niet als het juiste genre. Dus ik kwam bij de VPRO-gids uit. Ja, de achterkant van de VPRO-gids. Wie heeft er geen warme herinneringen aan? Daar stond 40 jaar lang de rubriek Achterwerk. Met brieven van kinderen die daar antwoorden zochten op al hun prangende vragen. Kinderen en jongeren trouwens, volgens mij wel tot een jaar of 17. Ja. En jij was van 2008 tot het einde van de rubriek in 2016 degene die al die brieven las en selecteerde. En wat we net hoorden, dat was een stukje uit jouw podcast, Achterwerk. Wat is dat voor podcast? Ja, daarin ga ik op zoek naar mensen die ooit een brief hebben geschreven om te horen wat hun verhaal is, kort gezegd. Ja, en breng je ze ook in contact met mensen die iets met dat verhaal te maken hebben, toch? Ja, het ligt een beetje aan de aflevering, maar er is altijd wel iets aan de hand. Dus er komen vaak ook meerdere mensen in voor. Want ik was natuurlijk redacteur en ik plaatste die brieven, maar ik had natuurlijk geen idee wat er daarna gebeurde met die mensen, of er de brief nog gevolgen had, of hoe een probleem was afgelopen. En daar was ik gewoon heel benieuwd naar. Dus daarom ben ik weer op zoek gegaan naar mensen die ooit hebben geschreven, om te vragen van, wat is er nou gebeurd? Heeft die briefje geholpen of juist niet? En daar heb ik inderdaad een podcast over gemaakt. Ja, en de tweede aflevering, of het tweede seizoen van die podcast is nu net begonnen. En de tweede aflevering is ook net gepubliceerd. De eerste aflevering van dit seizoen heet Mijn vader is een Griek. Waarop de 15-jarige Linda op een avond een schokkende mededeling krijgt van haar moeder. Ik was 15. En mijn moeder die vroeg op een avond, volgens mij was het een vrijdagavond, of ik even bij haar op de bank wilde komen zitten. Want ze moest het met me ergens over hebben. Dat deed ze normaal niet, dat ze dat even zei? Nee, dat deed ze normaal niet. Ja, dit was heel raar. Ja, toen kwam het verhaal. Eigenlijk was de boodschap dat ze niet zeker wist of mijn vader wel mijn biologische vader was, omdat ze op vakantie een ander had gehad. Wow, wat een heftig verhaal. Ze weet niet of haar vader was. Ja, dat is nogal heftig om te horen te krijgen, zeker op je 15e. Ja, en hoe reageerde zij toen op dat nieuws, toen ze dat hoorde van haar moeder? Ja, ze was echt heel erg boos, vooral. Van, waarom heb je me dit niet eerder verteld, voornamelijk? En hoe kun je dat nou doen? Ze was ook nog helemaal niet bezig met vriendjes of zo. Dus ze kon zich helemaal niet voorstellen dat die moeder in wilde nacht op een tropisch of een warm eiland met een of andere Griek het bed in was gedoken en hem daarna nooit meer had gezien. Dus ze dacht echt van, hoe kun je dat nou doen? Die dochter is naar een oppasgezin gegaan, waar ze altijd vaak al sowieso was. Een soort van pleegouders. En daar heeft ze echt vanaf toen is ze daar gaan wonen en is ze ook nooit meer bij de moeder teruggekomen. Ja, ik vond dat zo heftig. Want zij vertelde dat inderdaad, dat ze in de podcast vertelde ze dat ze bij het oppasgezin was gaan wonen. En ik dacht, dat was een bevlieging van een 15-jarige puber die even helemaal niet meer weet wat ze met haar leven aan moet. Maar ze is dus daarna nooit meer naar haar moeder teruggegaan. Ja, althans niet meer om te wonen. Ze hebben echt een eerste tijd, een paar jaar, echt nauwelijks sowieso contact gehad. Dat ze elkaar op straat zagen en dan allebei de andere kant opkeken. Echt heel pijnlijk. En toen, dat verhaal, de aflevering gaat eigenlijk over van of het ooit nog goed is gekomen tussen die twee. Ja, want de brief, ik heb hem hier. Hij stond 2 weken geleden, geloof ik, in de VPRO-gids. Een hele lange brief schreef ze naar Achterwerk. Wat wilde ze met die brief? Ja, eigenlijk wat bijna iedereen die naar Achterwerk schreef wilde. Van, ben ik de enige met dit probleem? Zijn er meer mensen die dit voelen, die dit hebben meegemaakt? Nou is dit natuurlijk een probleem dat gelukkig niet zo heel veel kinderen meemaken. Maar alsnog kreeg ze wel brieven van mensen die het konden begrijpen of die ook niet wisten wie hun vader was. Of die zeiden van, geef je moeder toch een kans. Weet je wel, ga toch naar haar toe. En ze heeft die brief ook allemaal nog bewaard, netjes in een map en zo. Toen ik daar kwam, liet ze dat allemaal zien. En dat ze zei, sommige mensen heeft ze nog weer mee geschreven een tijdje. En ze heeft er dus wel steun aan gehad. Maar uiteindelijk, haar probleem kon zich niet op laten lossen door zo'n brief natuurlijk. Nee, precies. Het was vooral herkenning en steun. Ja. En ik ben zo benieuwd, want ze vertelde in het eerste fragment dat haar moeder de VPRO-gids had. Heeft haar moeder die brief gelezen? Ja, dat was dus ook heel bijzonder, want haar moeder had inderdaad de VPRO-gids en ze sprak haar moeder niet. Dus op een dag kreeg die moeder de VPRO-gids op de mat en toen las ze die brief. En er staat dan wel het zwaar onder van een meisje van 15, dus niet haar naam. Maar goed, het was natuurlijk snel duidelijk. Ja, wie hoort er ineens dat haar vader in Griek is? Nee, dat, precies. Dus zij las, en dat was voor haar, ik heb haar moeder dus ook gesproken, dat zeg ik maar vast. Het was voor die moeder ook eigenlijk wel fijn dat ze dacht, ze gaat in elk geval naar buiten met haar problemen. En hopelijk heeft ze hier ook iets aan, krijgt ze er ook steun aan. En ja, ze is er in ieder geval mee bezig. Het was voor haar ook een soort van strohalm om iets meer te weten over hoe het eigenlijk was met haar dochter. Ja, dus op die manier gebruikte ze dat, ja. Ja. Ja, want ik vond het mooi inderdaad dat je haar moeder gesproken hebt voor de podcast. Toch de boosdoener uit de brief. Moest zij er lang over nadenken of ze mee wilde doen? Ik heb eerst de dochter benaderd en toen gezegd van, ja, het is natuurlijk wel mooi als je moeder ook mee wil werken. En toen heeft zij het aan de moeder gevraagd en die moeder zei vrij snel ja. En dat is denk ik, de moeder is echt super openhartig in het verhaal en die vertelt gewoon helemaal hoe dat allemaal is gelopen en ook hoe het kwam dat ze het alsmaar niet vertelde en wat het allemaal met haar heeft gedaan. En ik denk ook wel een beetje dat ze dat nog steeds heeft gedaan om haar dochter tegemoet te komen. Want het is niet makkelijk om zoiets zomaar te vertellen tegen een vreemde en dat iedereen het kan horen. Maar zij wil nog steeds gewoon die band. En die band is nu goed tussen, maar ze wil gewoon alles aan doen om die band nog sterk te houden en haar dochter te helpen. En hoe kijken zij nu terug op die periode? Ja, het is eigenlijk heel verdrietig, want ze hebben echt iets van 15 jaar elkaar nauwelijks gesproken. En dat krijg je gewoon nooit meer terug natuurlijk, die tijd. Dus dat is heel erg. Maar goed, ze leven nu ook wel in het nu en zo. En het gaat nu wel. Ze hebben nu goed contact. De dochter heeft inmiddels zelf ook een kind. En dan past de oma dan weer op en zo. Maar de Griek waarnaar gezocht wordt, of de Griek, die is dus de onbekende Griek, ja, die blijft, die hebben ze nooit geweten te vinden. Dus dat blijft altijd nog wel een pijnlijk punt. Ja, ze zijn wel samen op zoek gegaan. Dat vond ik ook heel erg bijzonder. Dat ze samen naar Griekenland zijn gereisd in de hoop dat ze de Griek zouden vinden. Ja, dat zie je ook helemaal voor je met moeder en dochter op zo'n veerboot. En dat die dochter dan, ze zei van, ik hoopte al dat we van die boot afkwamen. En mijn moeder zei, ik weet het weer. Maar die moeder was echt zo, geen idee. Ik was dronken, ik weet het echt allemaal niet meer. En aan iedereen vragen en die dochter ook naar al die mannen kijken van, goh, zou dat hem zijn? Ja, dat moet echt, ik kan het bijna niet voorstellen dat je dan, ben jij soms mijn vader? Of zou dat mijn vader zijn? Of zie ik, heeft hij misschien dezelfde ogen? Of praat hij hetzelfde? Ze wist gewoon niks meer van die nacht. Of ja, wat er was gebeurd, maar niet wie het was, geen naam, niks. Dus dat is geen enkel aanknopingspunt. Nee, maar deze brief, dat was dus echt wel geschreven op een belangrijk keerpunt in haar leven. Ja. Er zitten ook lichtere verhalen in de podcast. De tweede aflevering, die heet Jongen met echt lang haar. Ja, we hebben hier jouw brief. Goh, Simone. Oké, hier staat het. Jongen met echt lang haar. Mijn naam is Kevin. Ik ben een jongen van 10 jaar oud. Ik heb een soort probleem. Mijn haar is lang en de jongens zeggen dat ik een meisje ben. En daar heb ik geen zin in. Ik heb heel veel reacties daarop gehad. Ik heb ze allemaal bewaard. Dus hier naast mij ligt een stapel van meer dan 30 reacties op dat artikel in de Achterwerk. Ook van volwassenen die zeggen van, hey, trek je niks van aan. Lang haar is cool en mooi. In de jaren 60 had ik ook lang haar. En ook foto's van hun, hoe zij eruit zagen in de jaren 60 bijvoorbeeld. Of, ons zoontje die is 5 en we hebben nog nooit zijn haren geknipt. En het is gewoon mooi. En dan ook een pasfoto van een kind bijvoorbeeld erbij. Ik vind het zo'n mooi tijdsbeeld. Dit is ook een brief uit eind jaren 90. Dat je hoort dat jongens met lang haar toen helemaal niet hip waren. Nee, dat is nu wel anders. Nu is het gewoon cool om lang haar te hebben. En zeker ook al die beroemdheden, moeders, die laten de haar van hun kinderen groeien, toch? De jongetjes, ja. Ja, maar precies. Toen was het echt wel, ja, was je gewoon best wel een beetje raar en sowieso heel alternatief als je dat deed, ja. Ja, precies. En hij had wel een beetje een probleem, of hoe formuleerde hij? Een soort probleem. Een soort probleem, vond ik ook heel leuk. Je hebt een heel avontuur beleefd bij het maken van deze aflevering. Waar kwam je terecht? Ja, sowieso deze Kevin. Die woont in een groot kraakpand in Den Bosch. Echt het klassiek kraakpand voor het Graffiti. En overal tekens van zo'n anarchie, zo'n A. En het rookte naar bier. En ze waren bezig met het opzetten van een nieuwe punkconcert, wat ze daar aan het doen waren. Hij had ook allemaal gekke huisdieren. Hij had bijvoorbeeld een slang, die Tofu heette. Die heb ik ook geaaid. Dat was heel spannend. Ja, mocht ik aaien. Leuk. Hij had trouwens ook nog een gekko, die heette Prikkeltje. Dus dat was al een hele belevenis. En toen kwam hij met zijn grote schoenendoos met alle brieven die hij dus ook nog had bewaard uit die tijd dat hij naar Achterwerk had geschreven. Dat had hij dus. Dus voor iedereen die heeft geschreven is het echt wel een heel belangrijk moment. Want je bewaart natuurlijk niet zomaar alles. Maar hij had hier dit ook allemaal netjes in mapjes en zo. En inderdaad allemaal foto's. Ja, dat mensen ook maar gewoon foto's op gingen sturen. Hè. Dat kun je nou van ook hun niet echt kinderen. Voorstellen. Ja. Nee, dat kan je je niet meer voorstellen. Nee. Dat is ook echt. Het was heel onschuldig allemaal of zo. En wat ben je met hem gaan doen? Ja, wat er dus. Ik vertel nu wel wat dingen die misschien een spoiler zijn voor de podcast, maar je moet toch gewoon gaan luisteren. Wat dus echt heel bijzonder is dat deze brief over zijn lange haar. Dat is de inspiratie geweest voor het oprichten van een club voor jongens met lang haar. En die club bestaat nog steeds. Wauw, te gek, ja. Die bestaat dus al 25 jaar. En dat is dus nog steeds voor jongens, dus niet voor inmiddels volwassenen met lang haar. Dus dat zijn nog steeds jongens van tussen de 6 en de 13 of zo. Die gaan dan gewoon hangen met elkaar en spelen en hutten bouwen en vuurtjes stoken en zo. En hun enige overeenkomst is eigenlijk dus dat ze lang haar hebben. Ja. En ik ben dus met Kevin naar een van die dagen geweest, een clubdag voor de jongens met lang haar. Ja, dus hoewel lang haar tegenwoordig bij jongens weer veel meer voorkomt, zijn er nog steeds jongens die herkenning zoeken bij andere jongens met lang haar. Ja, en ik moet zeggen, als je dat ook ziet, zo'n heel groep jongens met lang haar, dan snap je dat ook wel, ja. Dat het toch een soort van stam is of zo, weet je wel. Van stoere jongens met wapperende haren. Ja, ik vond het ook mooi aan de brief van deze Kevin dat hij het volgens mij wel leuk vond om een beetje bijzonder te zijn met zijn lange haar. Maar dat hij tegelijkertijd wel heel erg op zoek is naar herkenning en naar zijn eigen groep om bij te horen. Ja, dat is jong zijn. Dat is toch een tiener zijn of zo. Dan heb je dat allebei heel erg volgens mij. En je wil je eigen identiteit ontdekken, maar je wil ook je mensen vinden. Mm-hmm. Ja, precies. En op welke manier selecteer jij die brieven? Want het zijn natuurlijk 40 jaar lang brieven geschreven naar Achterwerk. Wanneer denk jij, hier zou wel eens een verhaal achter kunnen zitten dat interessant is voor de podcast? Ja, want niet alle brieven zijn natuurlijk interessant genoeg. Ik heb ook wel brieven, of ik heb brieven gevonden waarvan ik dacht, oh, dit is echt een leuk verhaal. Maar ja, die kun je geen half uur omheen bouwen van. Die mensen soms wel opgebeld. En dan zeiden ze bijvoorbeeld, ik herinner me een vrouw die zei dat ze verliefd was op Arjan Ederveen. Toen zei ze, ik vond hem gewoon geweldig en ik was echt fan. Maar ja, goed, dat heb je nog geen aflevering. Dus er moet wel altijd een soort van ontwikkeling in het verhaal zitten. Dus trouwens, mijn collega Niels Hoeben, die heeft ook geholpen met de research. Dus dat is veel mensen achterna bellen en vragen van, is er iets gebeurd? En eigenlijk krijg je dan al snel genoeg het gevoel van, hier zit wel iets in. Zoals bijvoorbeeld bij mijn vader is een Griek. Als zij dan zegt van, dit en dit is gebeurd. Dan denk je, dit is wel een heel boeiend verhaal. En zeker als die moeder dan ook nog mee wil doen. En nu ook die club met de jongens met lang haar kwam ik erachter omdat ik las een artikel in de krant over die club. En er stond in een soort van bijzinnetje van dankzij een artikel in de VPRO-gids is die club ontstaan. Dus het was meer een soort omgekeerd. Zoeken gegaan. Naar de brief. Ja, ja. Zoeken naar de brief en toen zoeken naar Kevin. Ja, zo is dat gegaan. Dus het is een beetje op verschillende manieren dat je die verhalen ontdekt. Ik heb dit seizoen ook iemand die echt zelf naar ons toe kwam. Die zei van ja, ik heb mijn eerste liefde leren kennen via Achterwerk. En dat is nu ook wel ongeveer 25 jaar geleden. En ja, dat is ook een heel leuke aflevering geworden die nog komt. Oh, wauw. En was er ook een verhaal bij dat je heel graag had willen maken, maar waarvan de mensen niet wilden meewerken? Ja, hij was wel met... In het vorige seizoen was een jongen die... had ik een foto ingestuurd. Dat was echt in de begin jaren 80, denk ik. Misschien zelfs nog eind jaren 70. Die was dan punk. Maar die was toen nog maar 8 of zo. En dan had hij ook een foto van zichzelf. Ook met zijn haar, bijzonder haar. Zo'n hanenkam, helemaal zo hoog. En met zo'n leren jas met van die buttons en zo. En toen dacht ik, wauw, dit moet een geweldig verhaal zijn. Iemand die op zijn 8e al punker was. Dus die persoon heb ik wel weten te vinden. Maar die zei toch van, nee, ik kijk er eigenlijk niet zo fijn op terug. Dus ik wil niet meedoen. En ja, dan houdt het op. Wat had hij nu voor leven? Ben je erachter gekomen? Ja, hij is nu yogaleraar. Dus dat is wel grappig, ja, zo hoe het kan lopen. Geen punk meer? Nee, totaal niet. En welk verhaal komt er nog aan in deze reeks waar je heel erg naar uitkijkt? Deze week komt uit Ik wil moslim worden. Van een meisje van 18 toen. Die schreef van, ik heb een Marokkaanse vriend. Via hem ben ik in contact gekomen met het geloof. En ik wil moslim worden. Ja, dat is ook heel bijzonder hoe dat allemaal is gelopen. Ja, en als uitsmijter hebben we op vele verzoek een tak in bed. Een tak in bed? Ja. Vertel. Nou, dat is een brief van een meisje van 9. En die schrijft van, ik slaap met een tak in bed. Ik heb de tak ook een naam gegeven. Ze heet Ilona. Oh. Nou, dat is gewoon zo iets heel absurds en geks. En aandoenlijks ook wel. Ik ben op zoek gegaan naar dit meisje en naar Ilona. Ja, ik ben heel benieuwd of Ilona nog bestaat. Maar dat moet je maar niet verklappen. Nee, de rest heb ik nu wel een beetje verklapt van de eerste 2 afleveringen. Maar dat ga ik inderdaad nog niet weggeven. Nee. En jij zei net dat je in 1999 eindexamen hebt gedaan. Dus jij bent groot geworden in de 90s. Ja. Wat zou jij in die tijd zelf naar Achterwerk hebben geschreven? Ja, ik denk dat ik ook wel erg bezig was met... de subculturen van die tijd. Als ik dat nu weer zie, dan krijg ik ook helemaal nostalgische gevoelens. Dat is nu ook weer een soort van revival bezig, toch? Met dat je dan een gabberfilm en zo hebt. Dan denk ik, oh ja, toen, weet je wel. Gabbers, alto's, skaters. Ja, ja. Kakkers. Kakkers, natuurlijk. Ja. Ja. Dus ik zat zelf een beetje in de alto-skate-hoek. En dat je dan ook heel erg bezig bent van... ja, nee, maar ik draag wel die broek en die schoenen... maar verder ben ik natuurlijk helemaal mijn eigen mens. Ja. En ik ben wel echt helemaal uniek in deze... maar ik wil wel precies die airwalks of zo aan. Ja, dus dat hield me wel bezig. Een beetje zoeken naar je stijl en waar je dan bij hoorde en zo. Maar ik had gelukkig een heel leuke vriendengroep... waar we allemaal een beetje hetzelfde mee waren. Oh ja, dus jij kon niet in echt een probleem daarin. Maar precies. Ik had misschien wel advies kunnen geven. En dan had ik waarschijnlijk gezegd, blijf jezelf. Ja. Het was een heel belangrijk thema, ja. Hè? Jezelf blijven. Ja, zeker, ja. Ja, ja. En daarna ben je dus bij de VPRO-gids terechtgekomen. Was jij al een achterwerklezer? Kom je uit een VPRO-gids gezin? Nee, ja, eerlijk gezegd hadden wij niet de VPRO-gids. Ik had wel dat ik dan bij vrienden thuis kwam die het dan wel hadden... en dat ik dan Achterwerk ging lezen. Dat weet ik nog wel heel goed. Maar wij hadden zelf een andere omroepblad. maar ik ben als stagiaire bij de VPRO-gids terechtgekomen. Dus toen was ik ook begin 20 of zo. En toen weet ik nog wel dat vrienden van mij... bijvoorbeeld die vrienden die dan wel de VPRO-gids hadden... zeiden van, Katja de Bruin, is dat een echt mens? Die deed voor jou Achterwerk. Ja, want zij was toen de redacteur. En dat was echt wel een soort van mythische naam. Want mensen dachten van, is Katja de Bruin, bestaat zij wel? En ja, is ze echt? Ik kan bevestigen dat ze wel bestaat. Oké. En ze zit ook in de podcast nu. Dus het idee is dat ik dan met haar een brief bespreek... en dat ik dan dit ga ontdekken wat het verhaal daarachter is. Mm-hmm. Ja. En toen jij al die brieven voor Achterwerk selecteerde... dus van 2008 tot 2016... kwamen er wel eens brieven binnen die jou heel erg raakten... Ja, dat was ja zeker. Mensen schreven echt met van alles. Ook wel met dingen waar je echt wel een soort van naar gevoel in je maag kreeg. Van dit is het probleem is echt te groot voor de achterkant van een tv-gids. Noem eens iets. Ja, vooral dingen met mishandeling en zo, misbruik. En dat ja, kwamen gewoon echt wel soms hele nare dingen voorbij. En dan probeerde ik die mensen dan dat had ik dan ook een beetje van Katja geleerd, hoe je daarmee om moest gaan. Want zij had dat natuurlijk ook heel vaak toen zij nog de redacteur was. Van ja, probeer te zorgen dat zij zelf naar een instantie of zoiets stappen. Of laat ze in elk geval weten van je moet echt nu aan een volwassene of aan een vertrouwenspersoon of iemand vertellen wat je meemaakt. Want dit kan ik niet voor je oplossen en de lezers van Achterwerk ook niet. Maar hoe deed je dat dan? Schreef je dan mailde een brief terug? Ja, oh ja, ja. Meestal was het met mij in mijn tijd e-mails. En in Katja's tijd was het vaak nog met echt folders en zo van allerlei hulpdingen die ze dan opstuurde, oh, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of dat ze dan in een envelop zonder VPRO-logo of zo het ging sturen, omdat dan de ouders niet mochten weten wat er allemaal gaande was. Dat was ook nog wel aan de hand. Dus je bent ook een soort hulpverlener voor sommige mensen. Ja, hoewel ik ook wel besef van dat ben ik natuurlijk niet. Dat, dus maar hoe ga je daar dan? Hoe weet je dan wat je moet doen? Door wat Katja jou vertelde? Ja, dat heb ik echt wel van haar geleerd. En zij heeft me ook wel een beetje laten weten van ja, je hebt ook maar een beperkte mogelijkheden. Dus je moet dan ook ja, je probeert het niet te veel aan te trekken dat het echt jouw probleem wordt, zeg maar. Nee, nee, precies. En welk verhaal is jou in al die tijd dat je daar redacteur was het meeste bijgebleven? Oh, ja, ik kan het eigenlijk nu echt niet bedenken. Want dat was ook omdat ik nu maar al die verhalen op zoek ben geweest. En dat zijn nu de verhalen natuurlijk die mij het meest bij zijn gebleven. Ja. En ook die mensen die je dan spreekt. Ja, en dan ga je dat heel vaak terugluisteren en monteren en zo. Dus dan ga je echt een beetje houden van al die personages uit de podcast. Dat heb ik echt heel erg. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. En in al die 40 jaar dat die rubriek heeft bestaan, er zijn volgens mij maar 3 redacteuren geweest, ja, toch? Dat is ook best wel bijzonder. Jij, Katja en Nelleke van der Drift. Ja, Nelleke die is van het begonnen. Drift. Die moet zeker even genoemd worden. Ja, die is in 76 begonnen met een kinderrubriek. En dat is altijd gebleven, ja. En heb jij een beeld hoe de problemen van jongeren in die 40 jaar veranderd zijn? Of misschien wel hetzelfde zijn gebleven? Ja, deels blijft altijd hetzelfde. Onzekerheden over je uiterlijk. Dingen met ouders, dingen met verliefd worden, dingen met vriendjes, pesten en zo. Ik denk dat dat echt van alle tijden is. Maar er zijn natuurlijk ook hele specifieke issues, wat ook heel grappig is om dan terug te lezen. Bijvoorbeeld van, ik wil een Furby, maar het mag niet. Of oh, zo, ja, weet je wel. Of ik wil mijn flip-overzameling compleet maken. Of in de jaren 80 ging het ook echt over van die maatschappelijke thema's zoals kernbommen en zo. En doe maar bijvoorbeeld. Dus het is ook wel heel leuk om te zien. En dat hoor je ook in die podcast wel terug. Dat ze dan echt dan heel echt een tijdsbeeld geeft. Ja, precies. Ja, er komen allemaal verschillende tijden voorbij waar je weer eventjes naar terug, ja, kan. Ja. Ja. En in 2016 is het dus gestopt. Door internet, die de functie heeft overgenomen? Door internet. Internet heeft dat gedaan. Echt helemaal niet leuk. Ja, ja, ik kreeg gewoon elke week minder mails. Sowieso papieren brieven eigenlijk al niet meer. En elke week minder e-mails en veel minder dingen om uit te kiezen. Dus toen moesten we op een gegeven moment gewoon de stekker eruit trekken, helaas. Ik las een interview met jou terug uit 2016, wat toen in de Volkskrant stond. En toen zei je dat de problemen van jongeren ook wat meer huistuin en keuken waren geworden en wat minder, ja, maatschappelijk. Ja, dat klopt wel. En dat komt denk ik ook wel doordat er gewoon in het algemeen minder brieven kwamen. Dus dat je ook minder dingen om uit te kiezen had. En als er dan mensen mailden, dan was het inderdaad vaak van, mijn vriendin heeft gezegd dat ik stomme schoenen aan heb of zo. En dat is dan, ja, dat zijn hele ernstige dingen als je 12 bent. Maar ja, daar kun je niet meer elke week een pagina mee vullen. Nee, als je dat iedere week leest, ja, dan denk je van ja, nu weten, ja, we het wel. Ja. En in die, vooral in die tijd in de jaren 90, toen was het echt elke week was er wel een brief bijna waarvan je dacht, wauw, dit is echt wat een bijzonder verhaal. Of wat zit hier veel achter of zo. Ja, dus dat was wel echt de hoogtijdagen, denk ik. Je kunt nog heel veel seizoenen van Achterwerk maken. Ik denk het wel. Ja, 40 jaar, elke week brieven. Dus ja, er zit zoveel in. Maar heb jij nog nostalgische gevoelens dat het is gestopt? Of denk je van, nou, het is ook wel goed zo? Nou, dat is gestopt. Ik was er natuurlijk elke week bij. En ik had dan, ik zag gewoon dat het niet meer ging. Dus daar heb ik niet echt nostalgische gevoelens naar. Naar die tijd, maar wel als ik terugkijk naar zeg maar die oude tijd. Want het is wel heel erg mooi om te zien hoe dat toen werkte. Ja. Precies, het is heel mooi dat wat er toen was, dat heeft bestaan. En ja, dat wij daar dus nu door jouw podcast allemaal weer even van mee kunnen genieten. Ja. Een uur cultuur. Cultuur. Met Inge ter Schuren. Voor wie later is ingeschakeld, u luistert naar een uur cultuur. En bij mij aan tafel zit Elja Looijenstein, schrijver bij de VPRO-gids en maker van de podcast Achterwerk. Elja, jij hebt ook een paar hele fijne culturele tips voor ons meegenomen. Uiteraard ook een podcasttip, maar ja. We beginnen bij boeken. Ja. Drie boeken eigenlijk, van de Deense schrijfster Tove Ditlevsen. Jij hebt mij verteld hoe ik het moet uitspreken. Ja. Hoop ik doe ik dat goed. Zij schreef het autobiografische drieluik Kindertijd, Jeugd en Afhankelijkheid. Ze schreef die boeken tussen 1967 en 1971. Maar ze werden een jaar of vier geleden pas in het Nederlands vertaald. Wat lezen we in die boeken? Ja, het is haar autobiografie eigenlijk. In drie delen. De naam zegt al een beetje waar het over gaat. Dus het eerste deel gaat over haar jeugd, haar kindertijd. Daarna gaat het over haar, dat ze langzaam volwassen wordt. Haar achterwerktijd, zeg maar. En daarna gaat het over haar volwassen leven. En het is eigenlijk het is van hele eenvoudige afkomst. Ze komt uit een best wel een ongezellig gezin. En dat werkt ook wel haar hele leven door. En ze beschrijft dat op een soort van, ja, bijna een soort van nuchtere, droge manier. Maar ja, dat je toch heel erg meegesleept wordt. Dat is ook wel grappig. En het is ook, ja, het eindigt allemaal eigenlijk heel verschrikkelijk. Want ze is een heel succesvolle schrijver geweest in Denemarken. In die tijd ook? Ja, toen ook al was ze echt een soort literaire ster. Ze is verslaafd geraakt. Dat is ook op een heel naar manier gebeurd. Want ze heeft op een gegeven moment een illegale abortus ondergaan. En toen kreeg ze een spuit met Demerol. Een soort van morfine-achtig spul. En toen, na één spuit, was ze meteen verslaafd. En daar is haar hele leven eigenlijk gebleven. Ondertussen had ze ook nog kinderen, diverse huwelijken. Nou ja, het klinkt eigenlijk als een soort van enge soap of zo. Maar goed, het is. Haar boeken zijn echt aan een soort van revival bezig. Want ze was eerst dus alleen vooral bekend in Denemarken. En nu, een paar jaar geleden, zijn ze volgens mij in het Engels vertaald. En vanuit daar is het ook een beetje door Europa getrokken. En beseft iedereen ineens wat voor een geweldige schrijver dit eigenlijk is. Ja, ik zat even na te denken over de titels van die boeken. En ik vond het ook zo tragisch dat ze dan heten Kindertijd, Jeugd en dan Afhankelijkheid. Alsof alles vanaf je volwassenheid afhankelijkheid is. Nou, dat gaat dus vooral om de afhankelijkheid van die middelen. Ja. Maar wat ook bijzonder is dat in het Deens, dit hoorde ik dus op mijn leesclub, want ik heb dit boek gelezen met mijn leesclub. Ja, daar gaan we het straks over hebben. Ja. Is de originele titel is Gift. En dat betekent zowel, volgens mij, zowel huwelijk als afhankelijkheid of zo. Ja. Dus dat heeft ook een soort van dubbele betekenis. Ja, want het gaat ook over haar slechte huwelijken en zo. Ja, afhankelijkheid. Het is ook wel een beetje een zijweggetje. Maar afhankelijkheid heeft best wel vaak een beetje een negatieve bijklank. Ja. Maar het kan natuurlijk ook best wel iets moois zijn in een huwelijk, dat je afhankelijk bent van elkaar en bouwt op elkaar. Maar goed, in haar geval was dat niet zo. Nee, ze is heel vaak getrouwd geweest en ook heel veel verschillende kinderen bij verschillende mannen, geloof ik. Ja, en dat waren ook allemaal niet zulke leuke mannen. En zij was zelf trouwens ook waarschijnlijk vrij lastig om mee te leven, hoor, moet ik zeggen. En je hoort ook wel dat het een tijd was waarin je als vrouw sowieso natuurlijk minder kansen kreeg. Haar moeder was alleen maar zo van, die dacht van, als je maar getrouwd bent, dan ben je onder de pannen, zeg maar. Die had helemaal niet. Zij wilde dus eigenlijk dichter worden en schrijver, maar ze had ook eigenlijk geen idee hoe dan. Want ze is volgens mij op de 14e of zo van school gegaan en moest toen gewoon gaan werken. En dan zorgen dat ze niet zwanger werd tot de 18e. En dan snel trouwen. En dan, dat was dan een beetje haar pad. En dat is wel heel anders gelopen. En was dat schrijven voor haar een beetje een manier om uit dat keurslijf te ontsnappen? Dat denk ik wel. Maar ook toen ze dus al wel een beroemde schrijver was, moest ze nog steeds opboksen tegen allemaal mannen die het haar niet gunden en zo. En ook een allerlei rancuneuze exen die allemaal zorgden dat ze overal niet tussen kwam. En het was nu ook nog een soort van discussie in Denemarken dat zij niet opgenomen was in een lijst van beroemde Deense schrijvers. Terwijl ze eigenlijk dus wel heel veel betekend heeft voor die literatuur. Dus het is nog altijd aan de hand eigenlijk, die discriminatie. Ja. En je zei net al een beetje iets over de toon in de boeken. Want ze schrijft dus over zware thema's. Maar wordt het ook zwaar? Ja, Ik vond het door de manier van schrijven wel draaglijk. Want soms denk ik echt als ik iets aan het lezen ben van nou, stop maar, want ik kan het allemaal niet hebben. Maar ja, ze heeft ook wel een bepaalde zelfspot of zo. En ja, dat het wel heel erg voelbaar is, maar ook weer een beetje een soort van afstand neemt, waardoor het wel goed te lezen is, vond ik. Ja, ja, met humor ook? Ook wel humor, ja. Het zit ook wel hele grappige stukjes in. Dat ze dan bijvoorbeeld vertelt een man over zijn jeugd. En dan hoor je, schrijft ze dus van, ja, hij vertelt weer over zijn jeugd. Hij heeft natuurlijk hetzelfde meegemaakt als alle mannen in zijn jeugd. Maar ik luister maar gewoon vriendelijk, weet je wel. Ja, dat vond ik heel grappig. Ja, en naast schrijfster had zij op een gegeven moment ook een soort brievenrubriek. Ja, zij had dus zij had ook een brievenrubriek. Maar zij was echt zo'n adviesgever in de krant. Echt zo'n lieve Lita of zo, zoals dat dan heette. Oh ja. Dat mensen met hun problemen konden insturen en dat zij dan advies ging geven. En dat was dan, ja, soms heel erg, ging haar, ja, haar eigen leven klonk daar natuurlijk ook echt in door, wat ze dan schreef. Ja, dus ze was in Denemarken echt een grote bekendheid. En nu pas ook in de rest van de wereld. Ja, en zij heeft in 1976 een einde gemaakt aan haar leven. Ze had ook altijd wel een bepaalde hang naar de dood, begreep ik. Ja, ze heeft dat heel vaak volgens mij geprobeerd. En ze was dus de hele tijd bezig met die verslaving. En het was allemaal heel erg ellendig eigenlijk. Ja, ja. Ik las ergens dat zij een paar jaar voor haar dood al haar eigen necrologie had geschreven. En waarin ze dan over zichzelf schreef: haar overlijden is een groot verlies voor de Deense literatuur. En men kan zich er tegenwoordig over verbazen dat aan deze geniale vrouw nooit de grote prijs van de academie is toegekend. Of dat zij lid is geworden van dit eerbiedwaardige instituut. Ja, nou ja, mooi. Dat zegt het denk ik ook wel. Een beetje haar levenshouding. Zo van totaal niet, geen valse bescheidenheid of zo. Maar dit hier zit natuurlijk ook gewoon humor in. Ja, ja, nou ja, en sarcasme. En ja, toch ook wel een bepaalde miskenning. Dat ik denk ja, van. Ze voelt zich wel altijd miskend. Ze had ik wel veel bevestiging nodig van haar omgeving en ook die mannen in haar omgeving bijvoorbeeld, ja. Ja, en nu beleven die boeken dus een enorme revival. Vorig jaar is er ook een autobiografie over haar leven verschenen. Ja, een biografie van haar, geloof ik, ja. Tuurlijk, ja, ja, geen autobiografie. Autobiografie, dat zou wel maar apart zijn. Ja. Dat is dus nu net een tijdje geleden vertaald en volgens mij nu ook een biografie, ja. Ja, en snap jij waarom haar werk juist nu zo populair is? Ja, dat is wel interessant. Ik denk dat er wel meer waardering komt voor vrouwelijke schrijvers en ook voor hun ja, dat ze ook schrijven over gewoon hun dagelijks leven en hoe het is om bij mannen was het natuurlijk altijd al, vonden mensen dat super interessant hoe mannenlevens liepen en nu wordt meer gezien dat vrouwenlevens ook interessant zijn, zeker als iemand gewoon een hele goede schrijver is. Ja, en vroeger werd dat misschien meer weggezet als die dagelijkse dingetjes, ja, die niet zo spannend waren. Ja, precies. Je zei net al even dat je het boek hebt gelezen met jouw boekenclub. Wat, mm-hmm, wat is dat voor club? Ja, ik heb dus al 10 jaar een leesclub met vriendinnen. En ja, we komen dan 1 keer in de 2 maanden of zo, 3 maanden samen. En dan kiest iemand een boek. En dan gaan we, nou ja, zoals de leesclub werkt, hè, dan ga je het allemaal lezen en dan gaan we dat bespreken. En ja, dat kan ik echt aan iedereen aanraden om dat te gaan doen. Want het is echt heel leuk om met andere mensen die hetzelfde boek hebben gelezen, die toch weer andere dingen hebben gezien of beleefd, of die dan zeggen van, ik vond dit eigenlijk minder. En dan ga je denken, oh ja, ik vond dat eigenlijk was inderdaad niet zo heel sterk. Of juist zeggen van, oh, dit was supergoed beschreven. En je leest nog eens een boek wat je anders niet zou kiezen. Dat heb ik ook heel erg met mijn leesclub. Want ja, we lezen echt boeken uit de hele wereld en allerlei thema's. Dus dat is echt een feest om te doen. Zomaar een gratis extra tip, begin een boekenclub. Ja, ja. En jullie pakken het ook heel serieus aan, want ik heb hier een Excel-bestand voor me liggen. Het is zo groot dat het eigenlijk niet meer leesbaar is. Maar iemand uit jullie club die houdt dus alles bij, van de titel van de boeken die je leest, de auteur, maar ook hoeveel procent van jullie het uit heeft gelezen. Ja. Wat staat er allemaal nog meer op? Ja, de gender van de schrijver, de geboorteland van de schrijver. Ja, dat noteert ze allemaal in zo'n. Ja, mijn vriendin Ilga, die is daar heel goed in. En als je dat ziet, is ook superleuk, zeker na zoveel tijd, dat je dan precies kan zien wat we allemaal al wel niet hebben gelezen. Heel veel dingen ben ik ook alweer vergeten. En denk, oh ja, dat boek. En dat vond iedereen geweldig. Of soms staat er ook bij van unaniem slecht bevonden. Ja, ja, ja. Het viel mij op inderdaad dat jullie de avond is ongemak van Lucas Reineveld allemaal collectief niet zo goed vonden. Dat verklap ik nu. Want, ja, klopt. Ja. Nee, dat moet ik zeggen. Ja, ja dat en, is waar. En dat Marloes na 600 pagina's van de gebroeders Karamazov dacht... oh, nou kom ik er toch wel lekker in. Vond ik ook heel grappig. Dat is trouwens ook wel leuk, want Marloes die moest toen solliciteren. En toen had ze op haar cv of zo had gezet dat ze ook in een boekenclub zat. En toen werd daarna gevraagd in het gesprek. En daarom heeft ze waarschijnlijk ook die baan gekregen. Omdat ze kon zeggen, ja, we zijn nu Dostojevski aan het lezen met mijn boekenclub. Dus ook dat is een reden om er eentje te gaan beginnen. Ja, en wat was jullie conclusie over dit drieluik van Tove Ditlevsen? Ja, hier waren we allemaal wel echt van onder de indruk, ja. Ook van die stijl en... ook zeker toen we dus wat meer erachter kwamen over haar hele achtergrond. En dan kan je dat allemaal ook weer beter plaatsen. Dus dit was wel was een goede keus. Goeie. Van mezelf, al zeg ik. Want ik had hem deze keer gekozen. En welk boek staat er nu op de planning? Ja, dat is nog niet bekend. Ik heb net in ons appgroepje heeft mijn vriendin een aantal opties doorgestuurd. Maar volgens mij gaan we iets lezen uit een beetje de hoek India had ze volgens mij gekozen. Dus weer heel wat anders. Spannend. Je hebt ook een podcast tip voor ons. Die gaat ook over vrouwenlevens. Mina en mevrouw van Maartje Duin. We luisteren even naar een stukje van de trailer. Liefde en ongelijkheid. Kunnen die samengaan? Grootmama noemden we mijn overgrootmoeder. Marietje Gravin van Linden. Ze woonde op kasteel Ter Hoge op Walcheren. Ze had een man, 5 kinderen en minstens zoveel personeel. Zet grootmama zelf wel eens een kopje thee? Die stilte zegt genoeg. Je hebt haar nooit een kopje thee zien zetten. Nee, dat deed Mina, denk ik. Mina Marinissen was haar dienstbode uit Koudekerken. Ze bleef altijd ongetrouwd en werkte hard voor haar mevrouw. Ik heb geen idee hoe laat of zij 's morgens nou begon. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat niet van 8 tot 5 was. Een halve eeuw waren hun levens innig met elkaar verstrengeld. Nee, ze was gek op Mina. Dat is echt liefde. Kan er liefde zijn als er zo'n grote ongelijkheid is? Ze kon geen kant op. Ja, interessante vraag. Kan er liefde zijn als er zo'n grote ongelijkheid is? En afhankelijkheid weer. Mm-hmm. De maakster Maartje Duin die komt zelf uit een adellijke familie. Zij onderzoekt de band die dus haar grootmama had met de hulp Mina, die bij hen inwoonde. In wat voor tijd en omgeving speelt dit? Dus haar overgrootmoeder waar het over gaat. Ze noemde haar grootmama, maar zij die is overleden. Volgens mij is zij eind 19e eeuw geboren en overleden in de jaren 80. Dus het eigenlijk ongeveer de hele 20e eeuw heeft zij meegemaakt. En ze kreeg die hulp, werkster, dienstmeid. Ja, die kwam bij haar toen Mina volgens mij een jaar of 25 was en zij zelf iets van 20 jaar ouder. Maar vanaf toen tot haar dood is die Mina bij haar gebleven. En die woonde bij haar in huis? Ja. En wat voor band hadden die met elkaar? Een hele goede band dus. Dat hoor je wel aan dat fragment. Maar goed, ze bleef natuurlijk wel gewoon personeel. Dus aan de ene kant was het inderdaad... oh, Mina was zo lief en ze had van die lieve armen die je kon knuffelen. Want ze hield ook heel erg van de kinderen, kleinkinderen. Zelf was ze altijd ongetrouwd gebleven. Maar goed, als ze gingen eten, moest zij wel in de keuken eten. Dus dat is wel... Dat is natuurlijk vreemd en dat vindt Maartje nu dus dat ongemak. Daar gaat eigenlijk het verhaal over. Precies, ja, zij voelt nu met terugwerkende krachten heel veel ongemak over die tijd. Want zij heeft haar grootmama en ook Mina gekend, want die is een stuk later overleden. Ja. En het grootste deel van haar familie heeft eigenlijk zoiets van... ja, je moet niet met de bril van nu naar het verleden kijken. Maar dat doet zij dus wel. Ja. Begrijp jij dat ongemak van Maartje Duin? Ja, tuurlijk, als je dat hoort, is gewoon wat ik net zei. Ik bedoel, als je iemand in de keuken zit, heeft net voor jouw hele familie gekookt... en daarna moet ze zelf in de keuken met een bordje gaan zitten. Dat voelt natuurlijk niet oké. En ja, dit is Maartje Duin haar specialiteit eigenlijk. Want haar vorige podcast heet De Plantage van Onze Voorouders. En daar gaat ze in op het slavernijverleden van haar familie. Dus ja, dat is natuurlijk ook bij uitstek een zeer ongemakkelijk onderwerp. En ook een daar wordt ook al gevraagd van, moeten we de waarden en normen van nu opleggen aan die tijd? En dat haar familie wil dat aanvankelijk allemaal een beetje onder het tapijt schuiven of wegwuiven van, nou ja, dat was toen en we zijn nu toch anders. Ja, nu eigenlijk doet ze dat weer in deze podcast en dan gaat dat meer over klassenverschil. Ja. Ik had het gevoel dat deze podcast misschien nog wel pijnlijker was voor haar familie en ook voor haarzelf, omdat het zo dichtbij kwam. Ja. Echt in hun eigen huis. Omdat iedereen wel echt oprecht gek was op Mina. Maar ze het heel moeilijk vonden om zich dan te realiseren dat daar misschien toch niet iets niet helemaal oké was in de verhouding. Ja, zeker. Ja, dat is ook pijnlijk. Ja. Dat zij allemaal dachten van, oh, het was toch allemaal zo leuk en liefde. En dat iemand dan zegt van, ja, maar eigenlijk buiten jullie haar uit, komt het op neer een beetje. Ja, dat is natuurlijk, dat wil niemand echt horen. Dus zij zet haar familie wel behoorlijk weer voor het blok. Vooral ook haar moeder. Haar moeder is, die was in de vorige podcast ook al een personage. En nu ook, ja, de moeder is gewoon een heel erg uitgesproken en ook grappig iemand. En die komt ook veel aan het woord. En ze hebben ook alle dagboeken van haar grootmama gevonden. Of die had ze gewoon. Maar die heeft haar hele leven een dagboek bijgehouden. En dat in allemaal heel klein, priegelig handschrift. Dus dat heeft ze haar hele familie ingezet om dat te gaan transcriberen. En zo hebben ze ook samen eigenlijk het verhaal gebouwd. Dus ook heel mooi om te horen. Ja, en dan zie je dus echt ook dat dagelijks leven van grootmama en wat ze dan allemaal deed. Ja, geen kopjes thee zetten dus. Nee, geen kopjes thee zetten. Wel heel veel lunches en wandelingetjes met mensen en op de thee bij die en op de thee bij die. En dan denk je ook dat zij, Maartje heeft aanvankelijk iets van, ja, dat is, wat is dat nou voor een oppervlakkig, niksig leven of zo. En dan besef je ook door de gesprekken die zij dan weer heeft met deskundigen van, ze kon niet anders. Dit was waar zij voor in de wieg was gelegd. Ja, zij zat net zo goed vast in dat keurslijf. Misschien wilde ze wel heel graag een kopje thee zetten. Ja. Komt er iets van haar eigen gevoelens of gedachten van grootmama ook naar voren in die dagboeken? Of zijn het vooral beschrijvingen? Ze heeft ook op een gegeven moment, ze heeft ook een bepaald geheimschrift voor dingen die dan te persoonlijk waren of zo. Dus, maar die kunnen ze dan ook ontcijferen. Dus ja, maar je moet wel goed lezen om een beetje door al die toch banale dingen heen te lezen, om dan inderdaad te beseffen wat voor leven ze eigenlijk echt had. Ja. Ik vond het ook wel een opvallend moment in de podcast dat Maartje Duin op een gegeven moment een fotoboek tegenkomt dat de familie voor Mina heeft gemaakt voor een jubileum of een verjaardag. En die wil Maartje Duin dan terugbrengen naar de familie van Mina. En dan zegt die familie, ja, hou jij dat boek maar, want er staan helemaal geen foto's in van Mina, maar alleen maar van jullie zelf. Ja, dat is heel pijnlijk, ja. En ook heel treffend. Ja, dat zij helemaal niet werd gezien. Ja. En maakt deze podcast kans om de beste podcast aller tijden te worden? Ja, nou, hij zit er wel bij. Dat gaan we inderdaad met de VPRO-gids, de podcastgids, doen. Want de podcast bestaat dit jaar 20 jaar. En daarom leek het ons leuk om de beste podcast aller tijden te gaan kiezen. Mm-hmm. Dus vanaf 15 maart kun je stemmen op vprogids.nl/bestepodcast. En dan kun je jouw favoriet aanklikken of een lijstje maken van jouw favorieten. En dan gaan we kijken na een maand wat wij met z'n allen denken dat de allerbeste podcast ooit was. Kijk, en jij hebt met de jury al een voorselectie gemaakt. Ja, want er zijn geloof ik nu iets van 5 miljoen podcasts. Dus dat wordt een beetje veel scrollen. Dus we hebben een soort lijst gemaakt waar er al wel meer dan 200 op staan. Dus er is wel wat uit te kiezen. En ben benieuwd waar de mensen voor gaan kiezen. En wat is jouw favoriet? Ik zeg nu altijd Heavyweight. Dat is sowieso echt een van mijn aller favorieten, hoewel ik er natuurlijk wel meer heb. En die staat dus ook op die de lijst? Die staat er zeker op, ja. Ja, oké. Nou, ik ben benieuwd. Ik ga zeker stemmen. We gaan ook nog even naar fotografie. Mm-hmm. Jij bent naar een tentoonstelling geweest van de Utrechtse fotograaf Rob Hornstra. Hij heeft een overzichtstentoonstelling in het Fotomuseum in Den Haag. Die heet Ordinary People. Daar zijn ze weer, de gewone mensen. Het zijn vooral portretten. Wat zien we op die portretten? Ja, hij gaat altijd op pad met een aantal categorieën in zijn hoofd van types mensen. En die verzamelt hij als het ware. En hij heeft heel veel reizen gemaakt. Veel vroeger ook in Rusland en de voormalige Sovjet-Unie. En die kant van onbekende hoeken, uithoeken van Europa. Hij bijvoorbeeld, wat hij heel vaak fotografeert, zijn slagers. Mensen in de voedselindustrie, zeg maar. Jongeren, ambtenaren, voetballers. Ja, zo heeft hij een aantal heel specifieke types. Maar dat is heel mooi als je dat allemaal verzameld ziet. Want dan zie je bijvoorbeeld allemaal slagers uit verschillende landen, uit verschillende periodes. Hij doet het al 20 jaar, dus het is wel inderdaad verschillende periodes. Maar hij wil ook heel erg het dagelijks leven vastleggen eigenlijk. Of het gewone beroep bijvoorbeeld van slager. Want ja, er komt normaal niet iemand met een camera en een flitset in zo'n slagerij ergens in Kazachstan om die persoon te fotograferen die daar staat met zijn hakblok. Zeker niet iemand uit Nederland. Nee. En hij is daar altijd. Hij leest, of je leest ook in dat boek wat erbij hoort, die hebben we ook thuis. En dat hij dan schrijft van niemand, dit is niet moeilijk, maar niemand doet het eigenlijk. Terwijl het echt heel erg mooi is. En zeker als je al die foto's bij elkaar ziet, ja, niet iedereen kan dat ook. Want dat schrijft hij dan misschien wel. Maar je moet wel natuurlijk heel goed een goede blik hebben en echt een goede kunstenaar zijn om er ook echt iets. Ja, om echt dat die waarde eraan mee te geven. Precies, ja. Je moet oog hebben voor het bijzondere van het alledaagse. Ja. Want fotografeert hij ze ook in dan bijvoorbeeld die slagerij? Ja, in hun omgeving. Ja, en dan ook echt zijn voeten uit. En ook vaak niet lachend of zo. Want dan zorgt hij dat mensen eventjes niet opletten. Hè, en dan afdrukken op het moment dat ze gewoon een beetje zichzelf staan te zijn. Ja, dat is echt heel mooi. Ja, en geen opsmuk. Hij kiest juist niet de plekken uit waar glitter en glamour te vinden is. Ik las ook ergens dat hij had geschreven van de goede mix tussen aftans en esthetisch. En esthetisch, ja. Ja, het is ook net als eigenlijk bij die 40 jaar aan brieven in Achterwerk, is zo 20 jaar aan fotografie natuurlijk ook heel erg een tijdsbeeld. Is er één bepaald beeld wat jou heel erg is bijgebleven uit die tentoonstelling? Hij heeft een foto van dat is een hele bekende foto, een meisje in een aan het dansen in een disco. Dat is ook een beetje een jong meisje, maar dat is ergens echt diep in Rusland, in een of andere heel troosteloze stad. En het was ook eigenlijk gevaarlijk om daarheen te gaan, maar dan hebben ze dan toch op vrijdagavond dansen in een of andere hal. En ja, dan zie je toch dat ze zich mooi heeft aangekleed en helemaal opgaat in de muziek. En dan heeft hij echt net op het juiste moment afgedrukt. Dus gewoon een heel, ja, je ziet zowel. Ja, dat ze daar echt niet in glitter en glamour leven, maar toch ook dat zij toch wel een hele gave vrijdagavond heeft, zeg maar. Dat vind ik heel mooi. Ja, precies. Ja. En hoe zo'n gave avond dan in een hele andere plek op de wereld eruit ziet. Ja. Ik zei net al even, helemaal aan het begin van dit uur, dat we het gingen hebben over gewone mensen en alledaagse verhalen. Waarin zit voor jou die schoonheid van dat alledaagse? Ja. Ik hou trouwens ook heel erg van showbiz nieuws en zo. En beroemdheden. Dus het is niet. We sluiten straks af met een heel raar verhaal. Ja. Wees niet bang. Ja. Ja, maar ja, ik denk wat je net zei van je moet dus een goede maker zijn, of een goede verteller, of een goede kunstenaar, om dat te laten zien. En dat raakt me dan wel als iemand daar dat echt kan. Dus om het gewone op te tillen naar iets waar je toch helemaal in op kan gaan. Ja, ik moest denken aan de Turkse fotograaf Ara Güler. Die heeft net een hele grote overzichtstentoonstelling gehad in Foam afgelopen najaar. En die werd dus heel erg geprezen omdat hij decennia lang dat gewone dagelijkse leven in Turkije heeft vastgelegd. En toen dacht ik, ja, we zijn ons eigenlijk heel erg weinig. Je kan met terugwerkende kracht vaak wel zeggen, oh, wat bijzonder dat iemand dat heeft gedaan. Maar het is heel moeilijk om in het hier en nu eigenlijk te zien wat er bijzonder is. Zeker, ja. Dat zie je ook. We hadden van de week een stagiaire en die vroeg aan Katja van hoe was de dat Katja dan? De Bruin. De Katja de Bruin. Van, maar hoe zat je daar dan met allemaal brieven en zo op je bureau? Want zij is 20, dus ze zegt daar helemaal niks. En hoe zag dat? En Katja zo, ja, ik had een postzak naast me, allemaal brieven op mijn bureau en zo. En toen zei ze van, hé, maar heb je daar dan foto's van? En toen zei Katja van, ja, nee, dat ging je geen foto van maken, want dat was gewoon heel normaal. En dan nu achteraf denk je inderdaad van, hadden we dat nou maar nog maar wat meer vastgelegd? Ja, dat is, want we maken nu natuurlijk een overload aan foto's. Maar alsnog, als je door je telefoon scrolt, zie je toch wel vaak de bijzondere momenten en minder de alledaagse. Ja, dan sluiten we dit uur af met een iets minder alledaagse verhaal. Want jij hebt ook nog een documentaire tip, Love Has Won, te zien op HBO Max. Ik ben afgelopen week gaan kijken. Het zijn 3 delen. Ik heb het eerste deel gezien. De openingsscène is meteen vrij bizar. Ja. Heb jij die nog helder voor de geest? Kun jij die beschrijven? Ja, je ziet een soort inval van de politie in een huis. En je ziet allemaal, ja, het is een soort versierd bed met kerstlampjes, gekleurde kerstlampjes. En dan zie je daar zo in liggen en dat je denkt, is dat een mens? Een soort heel klein verschrompeld gezicht, maar dan helemaal blauw, donkerblauw. En dat je denkt, hé, wat is dit? En dat ga je dan in 3 afleveringen, kom je erachter. Ja, het is gewoon een blauw gemummificeerd lichaam in een versierd bed. Ja, ja, dat is best wel een bizar begin. Deze vrouw, dat blijkt Amy te zijn. En die wordt door de groep mensen, wordt zij Mother God genoemd. Ja. We gaan even... Het is een secte dus, ja. Het is een secte, ja. We gaan even luisteren naar een stukje uit de documentaire. You have to be open to seeing her as something other than Amy Carlson to understand that she is God. You can't comprehend that in here. It's something that can only be comprehended in here. They'll ask me how I know she's God, and I have a million answers to that question. But I always ask them, how do you know you're in love with someone? You just know. It's just a feeling. No, she was never Mother God. To me, she was Amy. She was my daughter. She was my daughter. Wat is dit voor secte? Ja, de secteleider die noemt zichzelf dus inderdaad Mother God. Ja, het is gewoon een soort van bij elkaar gegooid van allerlei bizarre dingen die sectes kunnen hebben. Zij is dus de leider. Ze zegt dat ze God is. Mother God. Er zijn ook diverse Father Gods die zij dan uitkiest. Zij is sowieso altijd dronken of high. Ze gebruikt heel veel alcohol en drugs. En ze wil haar volgelingen moeten alles voor haar doen. Zij heeft zelf het idee dat ze door van bepaalde krachten in het boven zich, in het hiernamaals, allerlei boodschappen doorkrijgt. Maar dat zijn wel allemaal beroemdheden die overleden zijn. Voornamelijk Robin Williams, die acteur, die geeft haar heel veel boodschappen door over hoe ze moet leven en wat ze moet doen. En ze hebben ook op een gegeven moment het idee dat ze wel meegenomen worden door UFO's. Want de wereld gaat natuurlijk vergaan en zo. Want dat is altijd, geloof ik, wat sectes denken. Maar je denkt van, ze is totaal geschift. Maar ze verzamelt dus wel volgelingen. Ja, want die komen allemaal uit zichzelf naar haar toe. Ja, ze is dus de hele tijd online. Het speelt ook heel erg in het internettijdperk. Dus die volgelingen die zijn ook de hele tijd aan het livestreamen. En dat is natuurlijk allemaal opgeslagen. Dus daarom kun je heel goed een soort reconstructie krijg je dan van hoe dat allemaal zo ontzettend uit de hand heeft kunnen lopen. En sommige mensen geloven dus nog steeds in haar, ondanks dat ze dus echt dood is. Ja, het is echt een vrij bizarre serie. Ik ga zeker die laatste 2 delen ook nog kijken. En wie jouw podcast of jouw nieuwsbrief een beetje volgt, die weet ook dat jij regelmatig dingen over samenzweringen en sectes tipt. Ik ben daar wel geïnteresseerd. Daar ligt wel een fascinatie. Ja. Ja, nou, dankjewel Elja Looijestein voor jouw fantastische tips van dit uur. Dinsdag is er weer een nieuwe aflevering van jouw Achterwerkpodcast te horen. Die kan iedereen via de favoriete podcast-app luisteren. Die heet dus Ik Wil Moslim Worden. Alle cultuurtips van dit uur, die zijn terug te vinden in de show notes. Dankjewel voor dit uur cultuur. Heel graag gedaan. En morgen zit hier Eva Koreman met actrice Titia Hogedoorn. En nu het NOS Radio 1 Journaal. Ster. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Nu bij Jumbo. Conferansperen, bak van 1 kilo. Of Kansi-appels, schaal 4 stuks, nu 1,99. En in de Nationale Week zonder vlees en zuivel. De Vegetarische Slager, Vivera en Beyond Meat. Nu allemaal 1+1 gratis. En tot slot, 1,5 liter pakken en flessen Crystal Clear of Sisi. Nu 2+1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie.